12 uur, Renate Kok met het NOS Journaal. We beginnen met een melding van een spookrijder. ANWB meldt op de A2 richting Eindhoven tussen Vught en Bokstel. Een spookrijder, haal niet in, blijf rechts rijden. En probeer die spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus ik herhaal, op de A2 Sertogenbosch richting Eindhoven komt u tussen Vught en Bokstel een spookrijder tegemoet. Het nieuws dan. In de Noorse plaats Kongsberg heeft een man met een pijl en boog verschillende mensen gedood en verwond. De politie kan nog niet zeggen over het precieze aantal slachtoffers, maar volgens enkele Noorse kranten zijn er zeker 4 doden. Een verdachte is opgepakt. Over een motief is niets bekend. De politie sluit terrorisme niet uit. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt met onder meer 8 ambulances en 3 ambulancehelikopters. Kongsberg ligt zo'n 80 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Oslo. De gemeente telt ruim 27.000 inwoners. Bij een grote politieoperatie in Limburg, Brabant en België zijn 10 mensen aangehouden voor de handel in en productie van synthetische drugs. Bij de invallen in 10 woningen en 6 bedrijfspanden waren 170 Belgische en Nederlandse agenten betrokken. Onder andere in het Limburgse Grevenbicht werd een drugslab aangetroffen. In Weert werd een groot geldbedrag gevonden en in beslag genomen. De politie kwam de drugshandel op het spoor door het kraken van versleutelde berichtendiensten. De Tweede Kamer steunt het kabinetsplan om 2100 Afghanen naar Nederland te halen. De coalitiepartijen, maar ook sommige oppositiepartijen zijn tevreden. Het kabinet gaat niet alleen tolken, maar ook medewerkers van hulporganisaties naar Nederland halen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Afghanen die zeker een jaar bij de militaire missie hebben geholpen. Rusland kan meer aardgas leveren aan Europa, maar Europa heeft het tekort wel aan zichzelf te wijten. Dat heeft de Russische president Poetin gezegd op een energieconferentie in Moskou. Poetin wees op het terugschroeven van fossiele energiebronnen in Europa. Volgens de president wordt het gas niet gebruikt als een geopolitiek wapen. En heeft Rusland ook tijdens de Koude Oorlog zich altijd aan zijn afspraken gehouden en gas geleverd. Maaltijdbezorgingsbedrijf thuisbezorgd.nl heeft vanavond urenlang te maken gehad met een storing. Klanten konden wel een bestelling plaatsen en betalen via de website of via de app, maar de restaurants kregen die bestelling niet binnen. De storing is inmiddels opgelost. En David Guetta is voor het tweede jaar op rij uitgeroepen tot beste DJ van de wereld. Het is vanavond bekendgemaakt tijdens het Amsterdam Music Festival. De Nederlanders Martin Garrix en Armin van Buuren eindigden op plek 2 en 3. Voor de Fransman Guetta is het de 3e keer dat hij verkozen is tot beste DJ van de wereld. Het weer, vanavond in het noorden kans op wat lichte regen. Vannacht in het zuiden opklaringen. Daar daalt de temperatuur naar 1 graad of 8. Onder de bewolking is het 1 graad of 11. Morgen is dan overwegend bewolkt met vooral 's ochtends wat regen. 'S Middags klaart het op en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift waar mijn vrouw veilig langs kan lopen. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Huh? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Hey, heb je die nieuwe al gezien? Hij helpt iedereen. Heeft nooit een off-day. En lost alles supersnel op. En weet je, het hele bedrijf bloeit op door hem. Hij lijkt soms wel te zweven. Ja, hij is the one. Klopt. Eindelijk een cloud die wel werkt. Wil je dat de cloud ook bij jou werkt? Ga naar softwareone.com/cloudstrategie. Kroonkozijn, al jaren sterk in kunststof kozijnen. Met 15 jaar garantie op de mooiste kozijnen van Nederland. En altijd bij u in de buurt. Kroonkozijn, uw regionale kozijnpartner. Ga voor uw dealer in de buurt naar kroonkozijn.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 11 graden. Binnen zit Herman van der Zand. 12.000 wijzigingen staan er in de nieuwe versie van de Bijbel. En die is nu helemaal klaar voor de 21ste eeuw. Zo hebben de makers, kunnen we lezen, onder meer een stekelvarken veranderd in een roerdomp. Die vertalers moeten hebben gedacht, als Jezus water in wijn kan veranderen, dan kunnen wij niet achterblijven. Goedenavond, welkom bij het Oog tot middernacht bij u, met een kleine letter U. Over een onderzoek naar anderhalf jaar coronabeleid van de Nederlandse regering, met aanbevelingen om het de volgende keer of nu nog beter te doen. Oranje, dat is een dorpje in Drenthe, haalde het landelijke nieuws na protesten tegen de komst van honderden asielzoekers. Sander Franke maakte een documentaire over de bewoners van dorp en AZC. Kinderboekenschrijfster Bibi Dumont-Tak is te gast en spreekt over In een groen knollenland, een aanklacht tegen de jacht. En de bekendste MeToo-zaak van België, BV'er, dat is bekende Vlaming, Bart de Pauw, staat terecht in een zaak die gaat over, zoals dat in Vlaanderen heet, belaging en elektronische overlast. En om 11:55 ook nog weerman Peter Kuipers-Munneke. Snel eerst het nieuws van. Woensdag 13 oktober. De politie heeft in de zomer een man van 22 opgepakt uit Amsterdam, omdat hij mogelijk een moordaanslag wilde plegen op premier Rutte. De man had opruiende berichten geplaatst in openbare Telegram-groepen, zoals... Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gewoon vanuit een auto, raam open, gun naar buiten en knallen maar. En ook deze. Moeten we eerst echt dat parlement een keer bestormen en met dodelijk geweld die zooi opruimen? De man die nu vastzit zou op zoek zijn geweest naar een wapen en zijn plannen hebben besproken met anderen. Verder versoepelen is dan nog wel een optie, nu de coronacijfers flink oplopen. Minister De Jonge lijkt onze geest alvast rijp te maken voor het langer gebruiken van de corona-app. Ik verwacht dat we die corona-toegangsbewijzen nog wel even wat langer nodig zullen hebben. En we lijken er ook behoorlijk aan gewend geraakt te zijn, toch? Ja, boze tongen zullen nu zeggen, zie je wel, die app, dat is toch gewoon een blijvertje. Maar dat is niet zo volgens De Jonge. Nee, hij is tijdelijk. Ondertussen rukt er wel een ander virus ook op. Ja, dat iedereen een beetje aan het snotteren heeft. Ja, snotteren. De griep waart rond. En dat was de drogist ook al opgevallen. Wij zien ongeveer zo'n 25% stijging in de verkopen van neus- en keelproducten. En meer mensen melden zich ziek bij de bedrijfsarts. Hoesten, loopneus, vermoeid, soms koortsig, rillerig, niet fit. U heeft vast de afgelopen dagen boodschappen gedaan. Was het u al opgevallen? Alles is duurder geworden, meneer. Alles. Ontzettend duur. Alles, vind ik geworden. Door schaarste en een hogere energieprijs zijn de producten in de supermarkt gestegen in prijs met zo'n 3%. Het lijkt niet veel, maar voor mensen met een kleinere beurs is het wel veel. Je kan niet zonder boodschappen. Dus dan kan me voorstellen dat het dan wat lastig is. Lastig, inderdaad. Dat betekent namelijk de eindjes aan elkaar knopen. Elk einde van de week of zo moeten wij wel kijken waar de aanbiedingen zijn. Elke Star Trek-fan, ofwel Trekkie, herkent deze tune meteen. Space, a final frontier. Final frontier, die Captain Kirk zelf nog nooit gezien had. Tot vandaag, 90 jaar is hij, William Shatner. Vloog met het ruimtevaarttoestel van Jeff Bezos een kort moment door de ruimte. En Shatner was, zoals dat zo mooi heet, flabbergasted. And you're looking into blackness, into black ugliness. And there's... Is there death? I don't know. Is that death? Is that the way death is? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. This experience is something unbelievable. Ja, wat er morgen in de kranten staat, weet Renate Kok. De Farmers Defence Force heeft een groot stikstofplan om zeep geholpen, schrijft de Volkskrant. Het plan van het samenwerkingsverband AgriNL beoogde binnen 10 jaar een forse stikstofreductie en de bouw van 1 miljoen woningen. Maandag stond dat plan online. En nu is het weer offline gehaald. Door toedoen van Farmers Defence Force, dat zich verzet tegen elk plan waarin boeren moeten wijken voor natuur of woningbouw. De groep beloofde AgriNL te zullen opblazen en dat lijkt gelukt. Want 2 grote veevoerbedrijven hebben zich nu uit AgriNL teruggetrokken. Het is het zoveelste voorbeeld waaruit blijkt dat de landbouwsector niet eensgezind tot oplossingen kan komen voor de stikstofcrisis, concludeert de krant. De Telegraaf dook in de cijfers over bedreigingen van politici. Het aantal meldingen is in coronatijd toegenomen van nog geen 400 in 2019 naar zeker 500 vorig jaar. Corona heeft de verhoudingen op scherp gezet en de uitingen zijn harder geworden. In de rechtszaal blijkt dan vaak dat die bedreigingen afkomstig zijn van een toetsenbordridder, een loser, zegt advocaat Richard Korver. Maar je blijft als bedreigde bang voor een gek die de daad bij het woord voegt. Vrijdag staat Jos B. weer voor de rechter in de zaak Nicky Verstappen en het AD blikt vast vooruit, want er komt een bijzondere getuige naar de rechtszaal. Bekir E., de moordenaar van Humera. Hij gaat vertellen wat B. in de gevangenis allemaal aan hem heeft opgebiecht. Maar ja, zal de rechter E. geloven? Hij staat bekend als leugenachtig, manipulatief en narcistisch. De advocaat van Jos B. zal daar zeker ook op wijzen. Maar zo schrijft de krant, misschien hebben de aanklagers wel gelijk als ze benadrukken dat E. ook wel eens de waarheid spreekt. 4 eeuwen na zijn dood probeert het NRC erachter te komen wie Jan Pieterszoon Swelinck eigenlijk was. Als componist kennen we hem, maar als mens hult hij zich in nevels. Dat was wel zo verstandig in de 80-jarige oorlog voor een katholiek die in Amsterdam woonde. We moeten het daarom doen met zijn muziek en een portret geschilderd door zijn broer. Dat schilderij is zo bijzonder, zegt Swelinck-biograaf Pieter Dirksen. Ik heb het gevoel dat ik hem echt kan zien. Ik zie een humane man met een grote uitstraling. Trouw ging samen met activist en kunstenaar Quincy Gario kijken bij de expositie Macht in het Haagse Historisch Museum, waar ook een installatie van Gario zelf te zien is. Het gesprek gaat over slavernij, Zwarte Piet, Black Lives Matter, maar natuurlijk ook over Bijeen, de partij die hem wil royeren omdat hij gevaarlijk zou zijn. Nou, Gario vindt die gang van zaken shocking en hij vindt het naar voor zijn moeder. Zij had Sylvana Simons na de verkiezingen nog een spraakberichtje gestuurd. Dank je wel, succes met alles, geweldig gedaan. En dan hoort ze Sylvana zo praten over haar zoon. Zeg. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hey. de enige, je bent de enige niet. Kijk om je heen, zie wat je ziet. Je bent niet alleen, we zijn met zoveel. Je bent niet alleen, die het wel kan schelen. Muzikale opening van het oog, dat is de dijk. Merk je het niet, zo heet het. U hoort het al, we zijn nog niet af van de coronamaatregelen. Vandaag werd bekend dat we het ook nog wel even moeten doen met de corona-app. Toch vond accountants- en adviesbureau KPMG het tijd voor een onderzoek hoe Nederland de coronacrisis tot nu toe heeft aangepakt. Compleet met aanbevelingen voor de toekomst. En een van de onderzoekers is hier in de studio. David Ikkersheim, arts en gezondheidseconoom. Goedenavond. Goedenavond. We zitten er nog middenin. Waarom moet er nu al een onderzoek komen? Vooropgesteld dat er zeker ook nog vast een parlementaire enquête zal komen. En dat er nog ook na een paar jaar veel meer te zeggen is. Maar het leek ons gelet op de formatie. Maar ook het buitenland zie je bijvoorbeeld ook tussentijdse evaluaties komen. Verenigd Koninkrijk gisteren. Denemarken heeft ook al een evaluatie gedaan. Het leek het ons goed om in ieder geval tussentijds de balans op te maken. Om ook al wat eerder dan over een paar jaar wat zaken in gang te zetten. Die mogelijk goed zijn ook om, wat wij een stuk noemen, beter voorbereid te zijn voor een mogelijke volgende pandemie. Ja. U noemt al, er zijn tussentijdse evaluaties in andere landen geweest. Als je nou het grote plaatje bekijkt, hoe hebben we het gedaan ten opzichte van andere landen? Nou, we hebben onze studie gekeken zo goed mogelijk naar de data beschikbaar. En je ziet eigenlijk dat Nederland het in Europa gezien best gemiddeld gedaan heeft. We hebben data kunnen achterhalen voor twee belangrijke maten. Enerzijds de gezondheid, anderzijds de economie. Voor gezondheid hebben we gekeken naar oversterfte. Daar zie je eigenlijk dat er landen zijn geweest die het beduidend beter hebben gedaan dan Nederland. Bijvoorbeeld Noorwegen, Denemarken en Finland. Minder oversterfte daar. Ja, minder oversterfte. Minder besmettingen. Maar ook landen die het beduidend slechter hebben gedaan. Bijvoorbeeld Engeland, Spanje. Dus daar zitten we gemiddeld. Economisch gezien zitten we eigenlijk redelijk goed. Mede door de royale steunpakketten. Die ook tamelijk effectief zijn gebleken. Maar ook zaken als een goede digitalisering van de economie. Ook een beperkte afhankelijkheid van toerisme hebben gemaakt dat we daar tot nu toe redelijk goed uit zijn gekomen. En ook de groeiperspectieven voor dit jaar en komend jaar zien er redelijk goed uit. Ja. Laten we eens kijken naar de oversterfte, waar we dan gemiddeld zitten. En waar er landen zijn die het beduidend beter deden. Ook landen die het slechter hebben gedaan. Waarom hebben wij het op dat punt dan zo gemiddeld gedaan? En waar zijn er andere landen die daar beter op scoren? Ja, het is belangrijk om te zeggen dat ieder land natuurlijk zijn eigen unieke omstandigheden heeft. En dat er ook zaken als leeftijdsopbouw, wel of niet stedelijk. Misschien ook zijn eigen manier van meten. Dat ook nog. We hebben uitgebreid alle databronnen bekeken. We hanteren bij ons de OECD-data. Maar we hebben bijvoorbeeld ook gekeken naar data van The Economist, Financial Times. Andere bronnen. Je ziet dat iedereen het iets anders registreert. Maar we hebben zo goed mogelijk ons best gedaan om zo eenduidig mogelijk daarin te kijken. En daar komt wel een grof beeld uit. En je ziet eigenlijk de gemene deler van de landen die ik net al noemde, die het dus relatief goed deden. Denemarken, Finland, Noorwegen. Dat die niet gestuurd hebben op ziekenhuisbezetting, maar op het laag houden van het aantal besmettingen. Want wij zaten heel erg op de IC-capaciteit, op ziekenhuis niet vol laten lopen. En zij hebben dus een andere strategie gekozen. Ja, klopt. Met ons overigens ook een heleboel andere landen. Dus, je ziet dat eigenlijk als je pas ingrijpt zodra de ziekenhuisbedden of de IC's vol liggen. Dat je dan op het laatste moment ingrijpt, zodat je zorgsysteem niet overstroomt. En dat als je voortijdig ingrijpt, je de besmettingen zelf laag houdt en daarmee ook natuurlijk de opnames, de IC-bezetting en de uiteindelijke sterfte lager houdt. En dat is Nou, denk ik wel de gemene delen die wij zien in de landen die het beter dan gemiddeld gedaan hebben. Ja. Wat hebben we wel goed gedaan? Ja, u zegt economisch zijn we er relatief sterk nog aan toe. Of zijn we er sterk uitgekomen? Wat is iets waar we van kunnen zeggen, oké, dit hebben we in Nederland wel echt goed aangepakt? Nou, ik denk dat bij de aanvang van de pandemie, en dat heeft denk ik iedereen gezien, de samenwerking tussen VWS, RIVM en bijvoorbeeld GGD best heel stroef ging. Ik denk dat iedereen nog wel kan herinneren, bijvoorbeeld de lange wachtrijden voor de eerste tests, et cetera. Ik denk dat in de loop van de pandemie dat eigenlijk steeds beter gegaan is. Wellicht kunt u zich nog herinneren Dansen met Janssen, scenario waarbij er ineens een hele grote piek aan besmettingen kwam. Daardoor kwam er een veel grotere testvraag dan vooraf voorzien. En de GGD's konden daar eigenlijk heel goed op reageren en hebben niet nog een keer zo'n wachtrij laten ontstaan. Een andere zaak wat denk ik best goed verlopen is, na ook wederom een best wel haperende aanloop, is de vaccinatiecampagne. Daar hebben we denk ik hele mooie resultaten met een hoge vaccinatiegraad. En na een moeizame aanloop denk ik ook voor iedereen een hele prettige en duidelijke manier van het organiseren. U noemde het al Dansen bij Janssen. En zo waren we hebben natuurlijk heel veel van die persconferenties gehad. Heel veel contactmomenten. We zijn heel veel voorgelicht. Er is ook veel kritiek geweest op de communicatie van het kabinet. Hoe kijkt u, heeft u dat ook onderzocht en hoe kijkt u er tegenaan? We hebben daar een beperkte analyse op gedaan. Zoals ik al zei in de inleiding, dit onderzoek is ook echt een interim analyse wat vast ook opvolging krijgt. De communicatie heeft denk ik twee kanten. De meer klassieke communicatie via de persconferenties en ook de verschillende routekaarten, openingsplannen en andere termen die voor diezelfde zaken gebruikt werden. Ik denk dat iedereen gezien heeft dat bijna geen één van die routekaarten exact gevolgd is en vaak ook veranderd is gedurende de looptijd. Wij hebben daar op twee manieren naar gekeken. We hebben eigenlijk gezien in alle landen dat die routekaarten niet één op één gevolgd zijn. Misschien bent u wel bekend met Freedom Day in de Verenigd Koninkrijk, is ook uitgesteld. Doe alles maar open, want we zijn er vanaf. Ja, en dat bleek dat toch niet zo'n goed idee en dat werd dan toch later. Dus het is in die zin ook voor beleidsmakers al bijna onmogelijk om het goed te doen. Want als je een perspectief schetst, dan moet je dat perspectief aanpassen. Als je geen perspectief schetst, dan krijg je de kritiek, waar is die stip op de horizon, waar gaat het naartoe? Dus wij zijn daar eigenlijk tamelijk mild over en denken dat je dat eigenlijk niet goed had kunnen doen. Het was ook iets ongekends natuurlijk. Het was iets ongekends, niemand wist precies hoe het ging lopen. Wel zeggen wij dat het communiceren van doelstellingen rondom epidemiologische doelstellingen, dus bijvoorbeeld het aantal besmettingen of een vaccinatiegraad, beter lijkt te werken dan bijvoorbeeld een datum in de tijd. Wat ook gebeurd is, want dan is het helemaal lastig. Omdat je niet zozeer stuurt op een datum in de tijd, maar meer op een omstandigheid waaronder een bepaalde versoepeling mogelijk is. Mm-hmm. Een element waar we helemaal niet naar gekeken hebben in de evaluatie, wat denk ik wel van groot belang is, is eigenlijk de communicatie en de voorlichting op sociale media door de overheid aangaande desinformatie over testen en vaccins. En ik kan me voorstellen dat ook een heel belangrijk element is om daar nou een beeld van te krijgen in welke mate de overheid in staat is geweest om die desinformatie die in een redelijk vroeg stadium van de pandemie eigenlijk al online zichtbaar werd, om die tegen te gaan. En daar hebben we helemaal niet naar gekeken. Maar ik denk dat dat ook voor de volgende evaluaties een belangrijk element is. Ja, u noemde een aantal dingen die beter moeten, die beter kunnen. Waar we aan moeten denken bij de volgende keer. Is er al, heeft u al een vinger in de pap, al ergens in Den Haag, dat u langs mag komen en zeggen, nou jongens, je hebt het zo en zo gedaan, maar de volgende keer moet het zo? Nou, het rapport is openbaar vanaf morgen. Dus iedereen kan dat lezen. Ik verwacht dat ze dat ook in Den Haag lezen. Dus dat zal gelezen worden. Goed. Nou, openbaar. Dus we kunnen het allemaal inzien. En dan kunnen we ook nogmaals kijken wat u ervan vindt. David Ikkersheim, arts, gezondheidseconoom bij KPMG. Dank dat u er was. Graag gedaan. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. Are gonna walk all over you. Are you ready, Boots? Start walking. De laarsjes lopen weg van Nancy Sinatra. These boots are made for walking, 1966. In 2014, toen werd bekend dat in de Drentse plaats Oranje een AZC zou komen. Er waren veel mensen in het dorp. Dat bestaat uit zo'n 150 inwoners, dus veel is dan ook weer relatief. Het niet mee eens. Toen duidelijk werd dat er nog meer vluchtelingen moesten worden opgevangen, ontstonden de felle protesten. U herinnert zich misschien de vrouw, hè, op beeld zagen we dat die voor de auto ging staan van toenmalig staatssecretaris Dijkhoff, tegen de grond werd gewerkt, het gegil, et cetera. Sander Franke die volgde de asielzoekers en de bewoners uit het dorp. Een paar jaar maakte de film Oranje, hoe een klein dorp groot kan zijn. Meneer Franke, goedenavond. Goedenavond, Herman. Hallo. U heeft deze avond de voorvertoning van de film gezien met bewoners, met politici, met de voormalige bewoners van het AZC. Hoe waren de reacties? Het ging om een min of meer feestelijke première. De mensen waren er stil van, werd mij verteld. De reacties waren bijzonder goed. Ja. Bijzonder verrast ben ik. Ja. Ja. Want u bent bij ze geweest. U heeft ze een hele tijd gevolgd met de camera. Wat dachten ze toen u daar kwam met de apparatuur en met het verhaal dat u ze wilde volgen? Nou, wij zijn, of ik ben begonnen in Oranje op het moment dat de laatste nieuwscamera's eigenlijk net vertrokken waren. En wij werden aangezien als weer een nieuwe televisieploeg. En dat gaf ons ook de gelegenheid om de mensen aan het praten te krijgen. Want ze dachten, sommigen dachten ons te kunnen gebruiken als spreekbuis voor hun klachten. En ja, dat is het eerste entree geweest. Later zijn we in contact geraakt, of contact gezocht met asielzoekers die ook maar al te graag wilden praten. Want mensen zijn toch vaak geïsoleerd en willen meer weten van Nederlanders en met hen omgaan. Dus die toegang kregen we heel makkelijk. En zo kregen we twee invalshoeken die we steeds verder hebben uitgebreid, zonder ooit iets voor te bereiden en zonder enig plan. En dat werd eigenlijk verrassend, omdat wij verwachten, of ik verwachtte, dat er een groot menselijk drama zich zou gaan afspelen. Dat hoopt u misschien ook? Hoop je. Dat was niet. Dat is het. Wat mij interesseert is hoe mensen met verschillende achtergronden, verschillende culturen, hoe de wisselwerking is, hoe de dramatische wisselwerking is. En het kan allerlei vormen aannemen. En het was niet zozeer dat ik erop uit was om een conflict te creëren. Integendeel. maar ik vind dat een van de meest interessante onderwerpen die we vandaag de dag hier om ons heen hebben, waar in principe weinig mee gedaan wordt. En wat bleek? Er kwam een consensus in de gemeenteraadsvergadering tussen de bewoners en het gemeentebestuur, wat toch min of meer werkt in opdracht van Den Haag. En toen die consensus eenmaal bereikt was, zag je de sfeer omslaan en begonnen Oranjenaren echt hun best te doen om het te laten werken. Ja. En dat proces dat werd in hoge mate gestimuleerd door Jan Voortman, iemand met een bloemenkwekerij, die een eigen winkel begon met exotische waar. En eigenlijk de belangrijkste ontmoetingsplaats werd in een dorp waar verder helemaal niets te doen is. Ja. En nou ja, met Jan hebben we veel opnames gemaakt. Ja. En ik heb de film ook opgedragen aan hem. Ja, want hij is er niet meer, hè? Hij is inderdaad tot ieders grote verdriet, zowel van de asielzoekers als de Oranjenaren, is die aan een bloedziekte is die overleden. Ja. In een vrij korte tijd. Ja. Hij krijgt een prominente rol in de film. Laten we even gaan luisteren naar een fragment. Want er waren veel inwoners tegen. Er waren ook mensen voor. Dit zijn de geluiden die u daar hoorde. Ik heb ook gehoord, en in hoeverre dat waar is, weet ik niet, maar er komen om de twee dagen komen er auto's met drugs op het terrein die dat gewoon verhandelden daar. Wat COA zegt, dat zijn gewoon telefoonkaartjes die verkocht worden. Dat zegt COA. Ja. Maar daar geloof ik dus helemaal niks van. En toen heb ik hier in Maastest gewoon een 10 jaar achter de bar neergelegd. En 3 dagen later, toen lag je er nog. En toen heb ik mezelf maar weggehaald. Nou ja, ik bedoel, ik denk eigenlijk zoveel Nederlanders over de vloer had gehad dat tientje wel weg was geweest. Ja, geluiden voor, geluiden tegen. Was het dorp heel erg verdeeld? Was er 2 spalten in Oranje? Ja, dat was er absoluut, ja. Ja, daar werd eigenlijk voor de camera weinig over gesproken, maar je voelde dat heel duidelijk, absoluut, ja. Ter toelichting, Jan was ook in zijn kas een café begonnen. En dat is dan ook de bar waarachter die dat tientje had neergelegd. Ja, en dat is een café waar ook bijvoorbeeld een waterpijp stond. Die gebruikt kon worden door de liefhebbers. Ja. Hoe ging die toenadering tussen... Was er toenadering tussen de dorpsbewoners en de bewoners van het AZC? Ja, dat was er zeker. Er was bijvoorbeeld een Syrische violist, de eerste violist uit het Syrische Symfonieorkest, die gevlucht was met zijn vrouw, een jonge arts. En die heeft op een gegeven moment tijdens de jaarlijkse kerstviering in een schapenstal een stille nacht willen opvoeren. Eigenlijk ook om het contact een beetje tot stand te brengen. En dat werd zeker gewaardeerd. Ja, dat, hij sloot de avond af met iets wat hij... Ja, hij heeft, ik heb zelfs opnames van hem gemaakt waarbij hij het instudeert, want hij kende het hele liedje niet. Maar er was een metgezel die toevallig wist dat dit in het Westen een populair kerstlied is. Ja. Ja, de ervaringen die de asielzoekers hebben met Oranje, want we worden dan door de ene helft van het dorp sceptisch ontvangen, de ander zegt oké, ik ben voor. Hoe kijken zij, hoe kijken de bewoners van het AZC terug op hun verblijf? Ja, nu het gesloten is, en dat is natuurlijk ook alweer jaren geleden, zijn er zeker stemmen geweest die nu pas merken hoezeer ze de gezelligheid missen, de aardige drukte en de conflicten die men vermoed had zijn uitgebleven. Dus er zijn eigenlijk voornamelijk goede herinneringen aan die tijd dat het druk was in het dorp en dat er van alles gebeurde en ook een vaak contact ontstond tussen de inwoners van Oranje, wat daarvoor nog niet bestond. Ja, dus want dat heeft ook de inwoners dichter bij elkaar gebracht van het dorp? Dat heeft zeker contact gestimuleerd tussen mensen die anders eigenlijk nauwelijks met elkaar omgingen. Dat geloof ik wel, ja. Ja. En zijn er ook bewoners van Oranje die denken, ja, het was toch wel leuk toen het hier, want u beschrijft, er was drukte in het dorp. Zijn er mensen die dat missen? Ja, ja, die zijn er zeker. Ja, het is er, sindsdien is er een stilte zoals die eigenlijk ongekend was. Ook omdat het vakantiepark waar de asielzoekers werden ondergebracht een tijd lang gewoon als vakantiepark functioneerde. En na het vertrek van de asielzoekers hield dat ook op, was dat ook gestopt. Dus ineens was het eigenlijk een enorme uitgestorven zaak geworden in het dorp. Ja, en u zegt misschien als documentairemaker ben je op zoek naar spanningen. En u zegt, ja, ik was daar niet naar op zoek. Maar is het u meegevallen wat u daar heeft gevonden? Ja, wat is meegevallen? Ik heb gewoon geregistreerd wat zich er voordeed. En daarin heb ik niet willen sturen. En daarin heb ik ook niet echt voorkeuren gezocht. Of richtingen de zaak in een bepaalde richting geduwd. Dus ik wilde gewoon die wisselwerking tussen die Nederlanders, die 150 Nederlanders en 1400, voornamelijk moslims, wilde kijken wat daar gebeurde. Ja. Ik kan niet zeggen dat het is meegevallen of tegengevallen. Het is wat het is en dat is interessant genoeg. Ja, en dat heeft u gevat in de film Oranje, hoe een klein dorp groot kan zijn, is vanaf morgen in Drenthe en omstreken te zien. Sander Franke, dank u wel. Time for changing, time to divide. To rearrange it, what's yours and what's mine. Let's go away, away for a while. Talk about leaving places we don't know. Dreams we had a long time ago. Let's go away, away for a while. You came to take me, so it goes. We're grown people, we don't grow. Let's go away, away for a while. There's no reason, there's no big sign. Just great intentions from time to time. Let's go away. Destination, just leaving home. We walk out the door. Eckert and the House, dat is Rick Elstgeest. Het nummer heet Let's Go Away. En we hoorden ook Tessa Douwstra. In Vlaanderen zijn de ogen gericht op het MeToo-proces tegen een TV-icoon daar, Bart de Pauw. Hij zou meerdere vrouwen hebben lastiggevallen met seksueel getinte tekstberichtjes, onder andere. VRT-verslaggever Philip Heijmans was er de hele dag bij. Meneer Heijmans, goedenavond. Goedenavond. Wat was het voor dag? Een heel lange dag eigenlijk. Het proces is van... Morgen begonnen om 9:30 ongeveer. Het heeft tot 7:00 vanavond geduurd. Dus het was behoorlijk pittig. En het waren vooral de advocaten van die vrouwen die door de pauw zouden zijn lastiggevallen, die bijna de hele dag hebben gepleit. En daarna is ook de aanklager, dus het Openbaar Ministerie, nog even aan het woord geweest. Ja. Even voor de mensen die, en dat zijn er nogal wat in Nederland, die Bart de Pauw niet kennen. Hoe groot is, of misschien moet ik inmiddels zeggen, was hij in België? Hij is door de aanklager vandaag omschreven als een god in de Vlaamse televisiewereld. De golden boy van de Vlaamse tv. Ja, het is iemand die al 30 jaar meedraait in de Vlaamse televisie. Die ongelooflijk populair was alleszins. Heeft heel populaire programma's gemaakt. Kijkcijferrecords gebroken. Doet bij jullie misschien een belletje rinkelen als ik zeg dat hij een van de bedenkers was van Wie is de Mol. Mm-hmm, zeker. Ja, maar bij ons heeft hij ook nog heel wat programma's gemaakt op zondagavond die echt door het dak zijn gegaan. Dus had ook een heel hoog, ja, was gewoon heel populair ook omdat hij zo'n hoog teddybeer imago had. Echt een zo iemand, ja, met een knuffelgehalte. Dus het was een grote shock voor veel mensen toen hij net in een van die eerste MeToo-zaken bleek te belanden. Ja, want het was eigenlijk vlak nadat we te maken kregen met het fenomeen MeToo, of in ieder geval ja, dat containerbegrip. U zegt het was een hele lange dag vandaag. De slachtoffers zijn aan het woord geweest, of tenminste hun advocaten. Wat voor verhalen vertellen zij? Ja, eigenlijk hebben al die vrouwen een beetje hetzelfde verhaal. En dat is wat hun advocaten hebben gepleit, dat de Pauw zou hebben gewerkt met een vast scenario met telkens andere vrouwen. Dus hij begon met hen een onschuldig berichtje te sturen, soms nadat hij het echt had gezien, maar soms ook helemaal out of the blue. Zij stuurde iets als van, hey, ik kwam je tegen en misschien moeten we eens afspreken. Dus begon onschuldig, dan werd het wat flirterig. Maar op den duur werd het heel expliciet soms. Er zijn vrouwen die tientallen berichten per dag van hem kregen. Een van de vrouwen die met hem in een tv-serie speelde kreeg 70 keer na elkaar het bericht, ik wil je nu. Dat soort dingen. Hij stuurde ook boeken, muziek, gedichten naar hen op. En bij een paar vrouwen stond hij uiteindelijk ook aan de deur, probeerde hij binnen te dringen. Dus ze zeiden allemaal dat ze dat niet leuk vonden, dat ze dat ook probeerden aan te geven, maar tegelijk waren ze ook heel afhankelijk van hem, want veel van die vrouwen waren nog heel jong, twintigers, terwijl hij al een veertiger was, stonden aan het begin van hun carrière en ja, hij was een belangrijke producer, regisseur, eigenaar van een televisiebedrijf, dus het was voor hen ook heel moeilijk om duidelijk nee te zeggen, omdat ze bang waren dat dan hun carrière wel eens in gevaar zou kunnen komen. Ja. Dit is een zaak die 4 jaar geleden, ja, hij maakte hem zelf openbaar eigenlijk, hè, Bart de Pauw. Omdat mm-hmm. hij bij de Vlaamse omroep VRT hadden ze hem te verstaan gegeven, nou, vanwege deze praktijken willen we eigenlijk niet meer met je werken. Waarom komen die verhalen dan nu pas tot een rechtszaak? Het is een beetje vreemd gelopen. Dus die vrouwen zijn inderdaad naar de VRT gestapt met de melding, we willen niet dat die ontslagen wordt of zo, maar we willen gewoon dat er een einde aankomt en dat hem duidelijk wordt gemaakt dat dit niet verder kan. Maar goed, de VRT heeft dan de samenwerking stopgezet. En dan een paar dagen later, dus het heeft nog een paar dagen geduurd, is het gerecht zelf met een onderzoek gestart om te kijken wat er aan de hand was. En ja, dat heeft wel even geduurd, maar we horen dat het ook heel grondig is gebeurd. Er zijn 80 verhoren gebeurd. De telefoon van de Pauw is ook een tijd afgetapt. Dus het gerecht heeft wel wat zijn tijd genomen. En intussen hebben die vrouwen ook wel geprobeerd om met hem te bemiddelen. Om te zeggen van, kijk, we gaan proberen tot een akkoord te komen. Jij excuseert je in het publiek. Je zorgt ook voor een schadevergoeding. En dan hoeft het niet tot een proces te komen. Daar is over gesproken, maar dat is dan afgesprongen. En door al die tussenstappen heeft het wel een tijdje geduurd voordat dit proces is gekomen. Ja. Want wat is zijn verweer? Hij wil dus blijkbaar geen excuses aanbieden of op een andere manier aan genoegdoening toe helpen. Het komt dus toch tot een rechtszaak, dat zal hij ook niet willen. Wat is zijn verhaal? Ja, hij zegt dat hij verkeerd begrepen is, dat hij alleen maar vriendschappelijk wilde zijn. In een paar gevallen ook wel verliefd was. En dat een paar van die vrouwen die dan door hem werden afgewezen, of met wie het is misgelopen, dat die dan nu andere vrouwen zijn gaan zoeken. En dat ze echt spijkers op laag water zijn gaan zoeken om zoveel mogelijk vrouwen te ronselen, noemt hij het zelf. Om hem dan te pakken en een mes in de rug te steken, zo vindt hij het. Dus hij noemt het een beetje een complot, zeggen zijn advocaten. En een hij ontkent echt dat daar ook maar iets gebeurd is. En bij sommige vrouwen is er inderdaad een relatie geweest, dat geeft hij toe. Maar dat was altijd met wederzijdse instemming. Ja. Een zaak die hij niet wil, zijn slachtoffers ook niet, als ik u zo begrijp. En de Vlaamse omroep ook niet, maar die is er toch. En het Openbaar Ministerie heeft ook een eis, hè? Ja, klopt. Dus dat was wel een beetje vreemd eigenlijk. Want het Openbaar Ministerie zei van kijk, eigenlijk gaat dit niet over een monster. Die man is geen monster, die man is geen Harvey Weinstein. Dat is een zielige man die het moeilijk heeft met ouder worden en die daardoor hunkert naar jonge vrouwen. En dat is heel erg voor die vrouwen, maar hij is ook geen verkrachter. Dus we willen hem wel een gunst doen. We willen hem de opschorting geven. Dat is een systeem hier in België waarbij de rechtbank oordeelt van kijk, je hebt die feiten wel gepleegd, maar we gaan je niet veroordelen, we gaan je geen straf geven en het komt niet op je strafblad als je nu de komende jaren je goed gedraagt. Mm-hmm. Maar ja, zei de aanklager, ik wil hem dat wel geven, maar de voorwaarde daarvoor is wel dat hij beseft dat hij in de fout is gegaan. En dat is niet zo, want hij ontkent hier alles wat er in het dossier staat. Dus dat kunnen we niet doen. Dus vraag ik toch om hem een straf van 1 jaar voorwaardelijk te geven, tenzij hij morgen tegen alle verwachtingen in toch nog tot bekentenissen zou overgaan en zijn excuses aanbieden. Dus dat is een beetje afwachten wat daar morgen gaat gebeuren. U noemde hem al, of tenminste, hij werd vandaag genoemd een god in de Vlaamse tv-wereld. Ik kan me zo voorstellen dat de slachtoffers ook bekende Vlamingen Vlamingsen zijn. Is dit een grote zaak in België? Is dit iets waar iedereen nu naar kijkt? Ja, dit is echt heel groot. Van op het ogenblik dat die zaak is uitgebarsten. Hij heeft toen ook wel zelf de regie wat in handen genomen. Hè, door zelf met een filmpje op Facebook naar buiten te komen en te zeggen van dit is heel erg wat er gebeurt. Dus iedereen heeft er wel een mening over. En de kranten staan er al de voorbije week elke dag wel vol mee. Maar ook de voorbije maanden was het heel vaak in het nieuws. Ik zag vandaag in Mechelen ook collega's van de Franstalige omroep. Die hebben normaal gezien geen flauw idee wie Bart de Pauw is. Nee. Want we kijken niet naar de Franstalige tv en zij niet naar ons. Nee. Maar goed, zelfs zij waren er omdat ze zeiden van dit is zo groot, hier willen we bij zijn. Ja. Het heeft natuurlijk ook alle elementen van glamour en smeuïgheid en showbiz in zich. Mm-hmm. Dat is zo, ja, want zoals je zei, die vrouwen die daar zitten, daar zijn een paar medewerksters van achter de schermen bij, kleedsters, maar ook een aantal bekende, jonge, mooie actrices. En daartegenover dan iemand in wie iedereen de ideale schoonzoon had gezien. Dus ja, ik kan me voorstellen dat een bepaald deel van het publiek daar wel van smult, van dat soort verhalen. Ja. Morgen gaat verder, zegt u. Wat gebeurt er dan nog? Wel, morgen gaan dus zijn advocaten pleiten. We horen ook dat misschien een paar van die vrouwen nog even zelf het woord gaan nemen na hun advocaten, om toch ook even emotioneel aan te geven wat het met hen heeft gedaan. Maar dan is het dus aan zijn advocaten en waarschijnlijk zal hij zelf dan ook nog even het woord nemen. En dat zal ook wel urenlang duren weer morgen. En dan zit het proces erop en dan is het aan de rechtbank die wellicht een maand, misschien zelfs iets langer, zal beraadslagen en dan met een vonnis zal komen. Dan hoop ik voor u dat het morgen een iets kortere dag wordt dan vandaag. Succes met het volgen van dankjewel. De zaak tegen Bart Pauw. Dank u wel, Philip Heijmans. Kinderboekenschrijfster Bibi Dumont-Tak had genoeg van de drukte in de stad en wilde de rust opzoeken en dat hoopte ze te vinden in stiltegebied nummer 33. Dat ligt vlak boven Amsterdam. Maar ze kwam er al snel achter dat daar ook lawaai was. Het lawaai van geweerschoten van jagers. Bibi Dumont-Tak, goedenavond. Goedenavond. Verrast, geschokt dat een stiltegebied geen stiltegebied bleek? Ja. Wat hoorde je en wanneer hoorde je dat? Nou, het begon al vrij snel, vooral op zaterdagochtend. Tijdens vlak na zonsopgang begon het knallen. En ik dus dat is ook al heel vroeg? Ja, in de zomer is dat dus om 5:00. En in de winter dan iets later. Maar sowieso op zaterdag en vaak ook nog op woensdag en op vrijdag. En soms lijkt het wel Chinees nieuwjaar. Achter elkaar door. Achter elkaar, ja. En dan kan je natuurlijk denken, ja, dat is nou eenmaal zo. Maar je gaat op ze af. Je schrijft in het boek dan. En je begint een gesprek met ze. Begrijp je elkaar dan? Nee, want een van de eerste dingen die de jagers dan eigenlijk allemaal zeggen, u begrijpt het niet. En dan zeg ik altijd, nee, dat klopt. Maar ik ben nu met u in gesprek om te horen of ik het straks wel kan begrijpen. En dan gaven ze altijd, of geven ze altijd een uitleg die niet te begrijpen valt. Of ze geven een uitleg dat je denkt, oh ja, hier heb ik niet zoveel op te zeggen. En dan ga je naar huis en dan ga je het uitzoeken. En dan blijkt het helemaal niet waar wat ze zeggen. Maar ja, dan wil je terug naar die jagers, maar dan zijn die alweer gevlogen. Dus moet je weer een week wachten. En dan komen er weer anderen. Want jij beschrijft die gesprekken in je boek ook, hoe je langs elkaar heen praat. En hoe jij ze dan af en toe probeert te vangen op woorden. En zij jou proberen af te bluffen, want dat gebeurt dan ook. Ze presenteren kennis aan jou die jij dan nog niet hebt. Maar ook met het idee om jou op het verkeerde been te zetten. Ja, dat denk ik wel. Want ze denken natuurlijk, oh, die vrouw snapt er niks van. Die weet er ook helemaal niks van. En wij weten helemaal hoe het in elkaar zit. Dus ze sturen je eigenlijk met een kluitje in het riet. En hoe vaker ze dat deden, hoe meer ik op zoek ging naar hoe het dan wel zat. Maar dat is zo schimmig, daar kom je helemaal niet achter. Wat zijn regels dan waarvan je denkt, ja, dat is eigenlijk, dat is heel merkwaardig dat het zo werkt? Nou, een van de regels is die ik in stiltegebied 33, dat is vooral gans- en hazenjacht. Nou, dan staat er in de wet dat je bijvoorbeeld in de winter tot 1 maart niet op grauwe ganzen mag jagen. Dus dan hoor ik die knallen in januari en dan zie ik zie ze letterlijk naar beneden vallen. Hè, want mijn keukenraam is op dat veld. Dus dan kan je tellen, dan vallen ze allemaal naar beneden. En op een gegeven moment denk ik, dat zijn gewoon grauwe ganzen die ik daar hoor. Dus dan ga ik op ze af en dan zeg ik, maar u heeft nu hier een stapeltje grauwe ganzen liggen. En dan zeggen ze, ja, dat mag. Ik zeg, nee, dat mag niet. Ja, maar het is Schipholzone. En dan ga ik naar huis en dan is dat helemaal geen Schipholzone. Want dat eindigt ergens, ik weet trouwens nog steeds niet precies waar de Schipholzone eindigt. Want daarbinnen mag het? Daarbinnen mag het, want dat is vanwege de vliegtuigen. Maar dan blijk ik op een gegeven moment toch buiten die Schipholzone te wonen. En dan mag het dus niet op die grauwe gans. Maar dan zeggen ze, we hebben een ontheffing. Ja. Maar dan zeg ik, maar waar vind ik dat dan? Dus die ontheffingen, die krijgen ze achteraf, hè? Dus dan komt er een klacht binnen en dan blijkt er achteraf, wordt er even een ontheffing gefixt, waardoor ik nooit mijn gelijk kan halen. Nee. Jij duikt eigenlijk het zogezegd konijnenhol in. Want je gaat alles uitpluizen wat je maar kan vinden. Je confronteert de jagers met die kennis. En je wordt in het boek steeds bozer en bozer. Het heet een schotschrift, hè, eigenlijk. Ja. Letterlijk en figuurlijk dan. Want waarom word je zo boos uiteindelijk? Omdat ik zoveel drogredenen hoor en de jagers zich zo elitair opstellen en mij altijd weglachen. Ze gaan ook altijd lachen allemaal. Dan staan ze met die geweer in hun hand en dan staan ze me gewoon uit te lachen. Dus jij bent een stadse vrouw, je bent natuurlijk verhuisd in de natuur en jij gaat de jagers toch niet vertellen wat ze wel en niet mogen. Ja, ja. Dus kijk, ja, als je mensen gaat uitlachen en met drogredenen komt, en ik ga me steeds verder in de materie verdiepen. En ze zien mij als een vrouw die dieren vermenselijkt. Dan krijg je al die termen. Ja, dan ik word steeds bozer. Ook omdat ik zie, kijk, het is een schotschrift. Dus ik moet ook boos worden, hè? Het is een stijlfiguur. Dus ik wilde ook echt dat het een stevig boek werd. En niet met fluwelen handschoenen of genuanceerd. Maar ik dacht, ik ga nu eens een rotsblok op dat jagershok gooien. Want dan komt er in ieder geval discussie los. Ja. En daar komt misschien ook meer duidelijkheid. Want het blijft schimmig, hè? Het is gewoon een moeras waar je induikt. Niemand weet het, hè? Je komt allerlei tegenstellingen tegen. Ja. Het gaat natuurlijk ook over de kroondomeinen. Hè? Het gaat over de koning die het dichtgooit. Nou ja, daar komt nu wel wat verandering in. Heb jij ook wel begrip voor de jager die zegt, ja, dit is wat we doen, faunabeheer. Dit doen we ook al honderden jaren. Nou ja, kijk, dat beheer, dat is jacht. Dus dat is al weer een woord dat ze gebruiken om aan te geven dat ze de natuur beschermen. Hè? Dat ze de natuur in evenwicht willen houden. Nee, ik heb er geen begrip voor. Omdat hun beweegreden, namelijk dat ze zeggen, we moeten beheren, want de ganzen of de zwijnen richten schade aan. Die richten natuurlijk geen schade aan. Want wij dekken een groen tapijt, een eiwitrijk tapijt voor de ganzen. Dus die ganzen gaan ook niet meer terug naar hun zomergebieden. Die blijven hier, want ze hebben een gedekte tafel. De zwijnen worden bijgevoerd met lokvoer. Dus ze worden ook steeds tammer. En ze krijgen steeds meer jongen. Want ja, er is voer in overvloed. Dus het is een excuus, een dekmantel om gewoon te kunnen jagen. Dus om gewoon dieren te kunnen doden. Vermenselijkt dieren, dat doen de jagers op hun eigen manier toch ook? Ja, dat vind ik wel. Want kijk, laat ik het zo zeggen, dat is inderdaad wat ze altijd... Het is altijd hun eeuwig argument. Ja, jullie, dus de tegenstanders van de jacht... Ja. Jullie vermenselijken de dieren. Maar uiteindelijk zijn natuurlijk de jagers degene die vermenselijken. Want ze hebben de apparatuur die ze gebruiken. Wat geen dier ooit zal gebruiken tijdens de jacht. Dus ze hebben geweren, nachtkijkers, warmtecamera's. Geweren, lokvoer, lokfluitjes, plastic ganzen. Ze kunnen het namelijk helemaal niet zelf. Ze zijn zo menselijk als de pest. En dus dat verwijt, dat kunnen ze mij niet maken. Wat ik doe, is dat ik probeer iets te verdedigen wat zij eigenlijk voortdurend onteren, namelijk de natuur. Ja. En je beschrijft ook dat de lobby in Den Haag, hè, bij politieke partijen. En dat is ook, wat je in je boek schrijft, een van de redenen waarom de jacht nog steeds in stand gehouden wordt in Nederland. Ja, daar kwam ik dus tijdens mijn onderzoek ook achter. Er zitten overal gewoon lobbyisten. Die jagersvereniging, die is heel sterk vertegenwoordigd. In Den Haag, in de provincies, in de gemeenten, in de politiek. Ze zitten ook, het wemelt van de lobbyisten. Dus, en ze zijn met z'n 27.000. En ze hebben een gigantische lobby. Het is, ze noemen zichzelf ook eigenlijk een lobbyorganisatie. Staat op hun eigen website. Ja. Dus ja, die hertjes hebben geen schijn van kans. Ja. Een tirade. Jagers, ik weet niet of ze na het boek misschien anders over de jacht gaan denken. Maar het heet Innig Groen Knollenland. Een schotschrift tegen de jacht. Het werk van Bibi Dumontak ligt in de boekwinkels. Dank je wel. Dank je wel. Het is 11:55. Waar waait het hardst in Nederland? En wat is de heetste plek? Presentator Fleur Wallenburg en weerman Peter Kuipers-Munneke trekken in het nieuwe seizoen van de podcast De Weerman Nederland in en bespreken deze weerfenomenen. Peter Kuipers-Munneke is dus maker van de podcast Weerman van de NOS. Peter, goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, vul gelijk maar in. Waar waait het hardst? Dat zijn de Waddeneilanden natuurlijk. Ja, zeker waait het daar het hardst. En dat heeft er alles mee te maken dat de Wadden heel vlak zijn en het dichtst bij zee liggen. En de zee is ook heel vlak. Ja, en dat zorgt ervoor dat daar het hardste waait in Nederland. Wat is de meest bijzondere plek waar jullie zijn geweest? Nou, dat was aan de Waddenkust. We hebben opnames in het hele land gemaakt. Maar aan die Waddenkust waren we in Moddergat. Een heel klein dorpje aan de Friese Waddenkust, vlakbij Lauwersoog. En daar zaten we buiten. Het was prachtig mooi weer. Het was een klein beetje mistig. De mistflarden die hingen overal om ons heen. En begon net een beetje op te trekken. Dus het was een spel tussen mist aan de ene kant en de zon die daar doorheen probeerde te breken. En we zaten in Moddergat bij een garnalenfabriekje, een voormalig garnalenfabriekje, in de tuin met uitzicht op de Waddendijk, met schaapjes op de achtergrond. Het was echt een heel romantisch tafereel. Over een paar minuten staat de eerste podcast online. Kan je al een tipje van de sluier oplichten? Ja, dat tipje van de sluier is dat we op zoek gaan naar allemaal verschillende locaties in het land waar een bijzonder weerfenomeen speelt. De Veluwe, die komt dus dadelijk online. En dat gaat over dat gek genoeg de Veluwe de natste plek is van het land. Er valt de meeste regen. En tegelijkertijd is er op de Veluwe echt een probleem of een uitdaging met droogte. Dus het is moeilijk om het water vast te houden voor de landbouw, voor de natuur. En hoe dat zo is gekomen, eigenlijk in de afgelopen 100 jaar... daar vertelt een waterdeskundige vertelt daarover. En ook praten we met een boswachter. En die vertelt ons over hoe de Veluwe klaargemaakt kan worden voor de toekomst. En hoe we kunnen proberen om meer water in het gebied vast te houden. Peter, dankjewel. Peter Kuipers-Munneke en zijn podcast De Weerman, die komt er weer aan. Fijn dat u luisterde naar Met het oog op morgen. Morgen, dat weet u, dan is het donderdag. En dan zit hier Lucella Carrasso. Zometeen de collega's van Nooit Meer Slapen met een gast waarmee we dit uur muzikaal openden. Huub van der Lubbe zit bij Pieter van der Wielen en praat natuurlijk over 40 jaar de dijk en alles wat hij verder nog deed. Ik wens u een goede nacht. Gute nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen.